سنا ہمارا، فرمایا کہ نماز کے دل میں نور ہے، اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، بے نمازی کے دل میں ظلمت ہے، اس کا اثر چہرے کی بدرونگی سے ظاہر ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ آگ ضرور اندر لگی ہے، اسی کا یہ دھواں ہے جس نے ظاہر و باطن دونوں کو سیاہ کر دیا۔ دل کی سیاہی تو یہ ہے کہ نہ رشوت سے نفرت، نہ جھوٹ بولنے سے، نہ کسی اور بہتان باندھنے سے، نہ کسی کی زمین دبانے سے، اور قرض دے کر انکار کر دینے سے، لڑکوں عورتوں کے گھورنے سے، نہ وضع نصرانی اختیار کرنے سے، وغیرہ وغیرہ۔ اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے نمازی اور بے نمازی کا فرق بیان فرمایا۔ نمازی کے دل میں نور ہوتا ہے، اس کا اثر چہرے پر بھی آ جاتا ہے، بے نمازی کے دل میں اندھیرا ہوتا ہے، اس کا اثر چہرے پر بھی آ جاتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، نمازی کے دل میں جو بے رونقی ہوتی ہے اختر صاحب، اس کا اثر اعمال پر پڑتا ہو، گناہ کرتا ہو، اور نمازی کے دل میں جو نور ہوتا ہے اس کا اثر اعضاء پر پڑتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے۔ یہ اس نور کا اثر ہے جو دل میں ہے۔ اعمال صالحہ کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ دل کے نور کا اثر ہے، اور بے نمازی کے دل میں اندھیرا ہوتا ہے، اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، نیکیاں چھوڑتا اور اپنی گردن پر گناہوں کا بوجھ لادتا، اور بڑا بوجھ لے کر وہ قبر میں جاتا ہے، پھر وہاں ڈنڈے پڑتے۔ جب قبر میں گناہ لے کر جائے گا تو اس کی سزا ملے گی، اگر نیکیاں لے کر جائے گا تو راحت ملے گی۔ آخرت کا بنانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں کر دیا ہے، جتنی زیادہ نیکیاں کرو گے آخرت اچھی بنے گی، جتنے گناہ کرو گے آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آخرت اختیاری ہے، جنت میں جانا اختیاری ہے، دوزخ سے بچنا اختیاری ہے۔ کوئی عمل نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، عمل کرے تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے۔ اس لیے نماز میں کبھی کوتاہی نہ کرے، نماز بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ عبادت پانچوں وقت فرض کر دی، ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو, نیکیاں ضرور جمع کرو. فرض نہ ہوتی تو کوئی پڑھتا کوئی نہ پڑھتا, جیسے نفلی نمازیں ہیں, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, تہجد ہے, کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. لیکن نمازیں پانچ اختر صاحب فرض کر دیں, یہ اختر صاحب بیٹھے ہیں کرسی پر. جی ہاں جی ہاں, قاضی اختر صاحب. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, تو نمازیں پانچ فرض کر دی ہیں کہ پانچ وقت ضرور نیکی کرو, ضرور نیکی کرو. ہمارا اختیار نہیں چھوڑا, اللہ تعالی ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں. پڑھیں گے پانچ, ثواب ملے گا پچاس. پڑھیں گے پانچ, ثواب ملے گا پچاس, کتنا انعام. اس لیے نماز ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے, اس میں کوتاہی ہرگز نہ ہونی چاہیے. یہ جنت میں لے جانے والی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے اعمال ہو سکے نیکی کے کرے, نفلی اعمال بزرگوں نے تین زیادہ کیے, تین زیادہ کیے, ان تینوں کو اللہ تعالی نے ایک ہی آیت میں جمع بھی کر دیا, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تینوں عمل جمع کر دیا, اتلو ما, تلاوت کرو, واقم الصلاۃ, نماز پڑھو, ولذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے, ذکر کر. یہ تین اعمال ہمیں اوپر کی طرف کھینچتے ہیں, جنت کی طرف کھینچتے ہیں. جتنے اعمال زیادہ ہوں گے اتنا ہی جنت میں اونچا درجہ ملے گا. جنت جتنا اونچا جائیں گے اتنی بڑی ہوگی. اس سے جتنے اعمال زیادہ ہوں گے اچھے اتنا ہی اونچا زیادہ جائے گا. جب اونچا زیادہ جائے گا تو اللہ تعالی کا قرب بھی زیادہ ملے گا, ان کی رضا بھی زیادہ ملے گی. یہی ہمارا مقصود ہے دنیا میں آنے سے, کہ ہم اللہ تعالی کی رضا زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے لے جائیں, زیادہ سے زیادہ. یہ بدن کی سواری اس لیے دی ہے کہ اس پر سوار ہو کر ہم اللہ تعالی کی طرف بھاگتے چلے جائیں. یہ بڑی غلطی ہے کہ بدن کی سواری کا رخ ہم شیطان کی طرف کر دیں, اللہ تعالی سے دور ہوتے چلے جائیں, شیطان کے قریب ہوتے چلے جائیں. انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. شیطان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کھینچتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخ میں آ جائیں. شیطان اس لیے کھینچتا کہ وہ بھی دوزخ میں آ جائیں, اپنے ساتھیوں کو آگ میں لے جاتا ہے. یہ دوستی نہیں ہے, دشمنی ہے. شیطان دوستی نہیں کرتا, دشمنی کرتا. جس حال میں بھی ہو وہ دشمن ہی کرے گا. حضرت امیر معاویہ کو تہجد کے وقت جگا رہا تھا, پوچھا تم تو شیطان ہو جگا کیوں رہے؟ اس نے کہا کل آپ کی تہجد قضا ہو گئی تھی, آپ روئے, آپ کو 70 نمازوں کا ثواب مل گیا. میں نے کہا اٹھ کر ایک ہی پڑھ لو, اٹھ کر ایک ہی پڑھ لو, 70 کا ثواب تو نہ لو, اس لیے جگا رہا ہوں, میرا کام تو دشمنی ہی دشمنی ہے. کبھی شیطان خیر کا ہی نہیں کرتا, ہمیں اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے.